Brinda con el pensamiento, gotita lluvia de calor. Mi culpa, Dovigi, es por mi culpa, Señor. Πήγαμε κι εμείς να εφαρμόσουμε ένα αποτυχημένο μοντέλο της Τάτσερ, αυτό λέτε. Bebida tu memoria, aroma tierra agave y sol. Πήγαμε κι εμείς να εφαρμόσουμε ένα αποτυχημένο μοντέλο της Τάτσερ, αυτό λέτε. Yo soy la que le gusta este castigo mejor. Αυτό το είναι δικό τους και δικό μας και όχι μόνο το χώμα. Και το Το είναι πολλά έψιλον στη σειρά. Είναι του Δρίτσα, ο υπουργός του Σαββατοκύριακου, υπουργός εμπορικής ναυτιλίας, από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ του 3%, που επί χρόνια μας έλεγε, πίστευε, δήλωνε αριστερός, βαθιά αριστερός, της ανανεωτικής εννοείται αριστεράς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, εντάξει, αλλά όμως αριστερός. Και έβλεπε σαν έναν άνθρωπο συνεπή με τις ιδέες του και έλεγε όταν αυτοί έρθουν στα πράγματα θα αγωνιστούν να επιβάλλουν, να εφαρμόσουν τις ιδέες τους, γιατί αυτό είναι αριστερός. Αριστερός δεν είναι αυτός που με την πρώτη δυσκολία ή όταν εκβιαστεί, όταν πιεστεί, κάνει κάτι άλλο. Μάλιστα, κάνει το ακριβώς αντίθετο από αυτό που πιστεύει. Αυτός δεν είναι αριστερός. Η παράδοση της αριστεράς σε αυτόν τον τόπο λέει ότι παρά τις αντικσοότητες, παρά τις δυσκολίες, εσύ εφαρμόζεις τις ιδέες σου. Όλα τα άλλα είναι όλοι οι υπόλοιποι. Αν θες να διαφέρεις και να έχεις και το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς, εφαρμόζεις τις ιδέες σου. Αυτά πιστεύαμε για αυτούς όλους και για τον Δρίτσα ειδικώς. Ο Δρίτσας έλεγε ότι το 67% δεν θα πουληθεί του λιμανιού. Ο Δρίτσας έχει μείνει στην κυβέρνηση, ήταν και στην τελετή, που έδωσε το 67% του λιμανιού στους ιδιώτες. Και αυτό είναι κάτι πολύ κακό, όπως λένε οι ίδιοι, όπως θα ακούσουμε από τους ίδιους, όχι όπως μπορεί να λέμε εμείς ή οποιοδήποτε. Όταν λοιπόν το Σάββατο πρωί ήταν στο Χασαπόπουλο και στο Δημήτρη Τάκη εκεί στο Μέγκα και τον ρωτήσανε αν εφαρμόζουν πρόγραμμα η ΣΥΡΙΖΑ ή Θάτσερ, δεν αρνήθηκε ότι εφαρμόζουν το πρόγραμμα της Θάτσερ, για την ακρίβεια τη χειρότερη εκδοχή του προγράμματος Θάτσερ στις ιδιωτικοποιήσεις, αποκρατικοποιήσεις. Αλλά μέχρι να το πει, του βγήκε αυτό το πάρα πολύ ωραία. Λογικό, κατανοητό. Να ακούσουμε το πλήρες κείμενο σχετικά με την εφαρμογή των θατσερικών κανόνων. Κοιτάξτε να δείτε, και μόνο το γεγονός ότι για πρώτη φορά στην Ευρώπη έχουμε αυτό το μοντέλο της πόλης μετοχών, πουθενά δεν το έχουμε. Διαφόρων μοντέλων ιδιωτικοποίησης στην Ευρώπη έχουμε. Δύο φορές το επιχείρησε η Θάτσερ αυτό το μοντέλο της πόλης των μετοχών και απέτυχε. Το ίδιο λειτουργεί. Είναι αυτό που έγινε εδώ. Της πόλης των μετοχών. Όχι, θέλω να σας πω, επειδή ξέρετε, αυτό είναι ένα καινούργιο μοντέλο. Εσείς τα διαβάζετε. Ότι αυτό το μοντέλο εφαρμόστηκε και επί Θάτσερ, έτσι είναι. Εφαρμόστηκε ανεπιτυχώς. Απ' τη Θάτσερ. Και ύστερα μου λέτε γιατί σας κατηγορώ ότι έχετε ξεπεράσει τη Θάτσερ. Πήγαμε και εμείς να εφαρμόσουμε ένα αποτυχημένο μοντέλο της Θάτσερ, αυτό λέτε. Δεν εφαρμόζουμε κατά γράμμα το ίδιο μοντέλο, ενώ την ιδέα της πώλησης των μετοχών. Την ιδέα εφαρμόζουν, όχι το καταγράμμα. Το ακούσαμε. Αυτή είναι και η διαφορά, η μόνη διαφορά από το αποτυχημένο μοντέλο της Θάτσερ, όπως ο ίδιος ο Δρίτσας λέει. Πρώτη φορά θα τσερικά, από πέρυσι το Γενάρη, συνεχίζεται κανονικά. Δεν θα πιάσουμε όλα τα υπόλοιπα που είπε ότι το ΤΑΙΠΕΔ είναι κράτος εν κράτη, δεν λειτουργεί στο πλαίσιο του κυβερνητικού προγράμματος, είναι άλλο Τσίπρας, άλλο το ΤΑΙΠΕΔ. Εν τω μεταξύ, μια μέρα πριν το ΤΑΙΠΕΔ με τον Τσίπρα, τον Δραγασάκη και τους Κινέζους κάναν την τελετή για να δώσουν στους Κινέζους το λιμάνι. Αλλά σύμφωνα με τον Δρίτσα, σε ένα μήνα θα δούμε αν θα το δώσουμε το λιμάνι, γιατί υπάρχει ένας μήνας ημερομηνία. Καραγκιοζηλίκια, τσίρκο κανονικό, όλο αυτό που είδαμε και από τον Δρίτσα και από τους άλλους. Το έχουμε συνηθίσει, είναι η αλήθεια. Δεν χορταίνουμε να το απολαμβάνουμε και να το βλέπουμε, και αν δεν είχε να κάνει με τις μοίρες όλων μας, με τη μοίρα όλων μας, ίσως ήταν ακόμη πιο διασκεδαστικό. Αλλά ακόμη και έτσι είναι αρκετά διασκεδαστικό. Όπως λέει και ο αριστερός Δρίτσας, μας πίεσαν, οπότε είναι σε αυτήν την αριστερά που λίγο να την πιέσεις, που μόλις την πιέσεις αμέσως αλλάζει τα πάντα και κάνει αυτά που έκαναν οι αντίπαλοι της. διαφορετικά θα έπρεπε να οδηγηθούμε στην αξιοποίηση αυτού του τεράστιου πλούτου. Η πίεση των πραγμάτων οδηγεί σε επιλογές που δεν είναι δικές μας. Εγώ έχω τοποθετηθεί κατ' επανάληψη, όχι μια προσωπική άποψη. Όχι, σαν παράταξη το είχατε βγάλει αυτό. Ήταν και είναι η προγραμματική θέση του ΣΥΡΙΖΑ και η προγραμματική θέση της κυβέρνησης, τις προγραμματικές δηλώσεις στη Βουλή. Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. Η πίεση των πραγμάτων οδηγεί σε επιλογές που δεν είναι δικές μας. Η πίεση των πραγμάτων τους οδηγεί να παίρνουν επιλογές που δεν είναι δικές τους. Αυτό το είδαμε και πέρυσι από το μνημόνιο και μετά. Ό,τι κάνουν δεν είναι επιλογή δική τους. Το κάνουν όμως. Το κάνουν κανονικά όπως θα το έκαναν και οι προηγούμενοι που ήταν επιλογή δική τους. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι ζούμε τις επιλογές τους. Είτε το κάνουν με χαρά, με θέληση, όπως το έκαναν οι προηγούμενοι, είτε το κάνουν με αγκαρία, όπως λένε ότι το κάνουν τούτοι εδώ. Το αποτέλεσμα είναι ίδιο και θα ακούσουμε τώρα τις αρνητικές επιπτώσεις αυτού του αποτελέσματος της πίεσης, όπως άριστα τις περιγράφει ο Πρωθυπουργός. Στο λιμάνι που έγινε ακόμα περισσότερο λιμάνι της αγωνίας από τη στιγμή που κάποιοι αποφάσισαν να το βγάλουν ολοκληρωτικά στο σφυρί. Και γίνεται έτσι ολόκληρη η πόλη της αγωνίας. Αφού η ζωή, η οικονομία, το εμπόριο, ο πολιτισμός, η κουλτούρα της ταυτίζονται με το λιμάνι από τα αρχαία χρόνια. Τελευταίες μέρες μάλιστα ο Πειραιάς ζει μια έφοδο που αν πετύχει δεν θα παραδώσει σε επιχειρηματικά συμφέροντα μόνο το λιμάνι, αλλά ολόκληρη την πόλη. Como το calabarica beso cielo de Oaxaca. Como το calabarica beso cielo de Oaxaca. Τελευταίες μέρες μάλιστα ο Πειραιάς ζει μια έφοδο. Μια έφοδο. Ιδιωτικοποιούν το λιμάνι, καταλαμβάνουν το Δήμο, ελέγχουν την πόλη. Αυτό είναι το σχέδιό τους. Δεν θα τους περάσει όμως. Τους πέρασε, να πούμε ότι τους πέρασε. Βέβαια δεν τους πέρασε με τους προηγούμενους. Τα έλεγε αυτά παλιά ο Αλέξης Τσίπρας, κοροϊδεύοντας την κοινωνία, όπως κάνει κάθε ένας που δεν σέβεται τον εαυτό του. Γιατί άμα τον σεβόταν στοιχειωδώς, θα είχε ζητήσει και πολλά συγγνώμη και θα έχει κάνει τα μισά από αυτά που έχει κάνει. Όλα αυτά τα έλεγε για το παρελθόν, για τους προηγούμενους, για το Σαμαρά. Τα εφάρμοσε κατά γράμμα, με μοναδική ακρίβεια, ο ίδιος, ενώ υποτίθεται έχουν εκλεγεί για να μην εφαρμόσουν αυτά που τόσο περιγραφικά μας ανέλησε, γιατί το είχαν μελετήσει σε κάθε τομέα, όπως καταλαβαίνουμε τώρα που ακούμε τα παλιά. Βλέπουμε ότι το είχαν μελετήσει τις αρνητικές επιπτώσεις και πολύ καλά είχαν κάνει και μέσα είχαν πέσει στις διαπιστώσεις. Ήξεραν δηλαδή από τότε τι ακριβώς κακό έρχεται. Παρ' όλα αυτά ήρθαν να εφαρμόσουν και να φέρουν αυτοί το κακό που κατήγγυλαν τότε. Όλο αυτό που γίνεται στο Χίλτον, φύγαμε από το λιμάνι, πάμε τώρα στο κέντρο. Όλο αυτό που γίνεται στο Χίλτον, η διαπραγμάτευση με το κουαρτέτο, με τους τρεις που φεύγουν, έρχονται, ξενυχτάνε μαζί και ο Στουρνάρας. Τι καλό μπορεί να βγει από μια διαπραγμάτευση στην οποία συμμετέχει ο Στουρνάρας, είναι ένα άλλο δευτερεύον θέμα. Εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό που γίνεται εκεί πρέπει να κλείσει για να πάμε μπροστά. Μπροστά. Κλείνοντας όλο αυτό, αυτό που θα ακολουθήσει είναι το μπροστά, όπως έχει ακολουθήσει και στα αντίστοιχα κλεισίματα του παρελθόντος των συμφωνιών και των διαπραγματεύσεων. Αυτό το μπροστά το περιγράφει πολύ ωραία ο Γιάννης Μπαλάφας. Ναι, και εγώ θέλω να πω το εξής. Χωρίς να ωρεοποιεί κανείς τίποτα. Ναι. Ας περνάμε και στον κόσμο την πραγματικότητα. Έτσι, μπράβο. Την πραγματικότητα. Την πραγματικότητα εδώ. Δεν έχει μόνο μαυρίλα. Μάλιστα. Έχει και ελπιδοφόρες πλευρές. Και να πω κάτι, τις οποίες έχει ανάγκη ο κόσμος. Τις έχουμε ανάγκη εμείς. Δεν σας λέει ο κόσμος αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες, αυτές τις εβδομάδες. Ναι. Να ολοκληρώσουμε για να πάμε μπροστά. Τις οποίες έχει ανάγκη ο κόσμος. Τις έχουμε ανάγκη εμείς. Να ολοκληρώσουμε για να πάμε μπροστά. Να ολοκληρώσουμε. Αυτό δεν λέει όλος ο κόσμος. Αυτό δεν συζητάμε όλοι. Πότε θα γίνει αυτή η ολοκλήρωση για να πάμε όλοι μπροστά. Αν είσαι στο χείλος του γκρεμού, το μπροστά δεν είναι και τόσο καλή ιδέα, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που θα το αποτολμήσουμε, όπως έλεγε και ο Γεώργιος Παπαδόπουλος, αριστερός εκτός όλων των άλλων, σημαίνει και αγάπη για την πατρίδα. Την πατρίδα την κανονική, όχι τους βιομηχανούς τραπεζίτες, το λαό, το λαϊκό εθνικό πολιτισμό. Υπάρχει μια διαφορά. Έτσι λοιπόν, σαν γνήσιοι οι αριστεροί, ετούτη εδώ, όπως θα ακούσουμε τώρα πάλι από το Δρίτσα, ό,τι κάνουν, το κάνουν για το καλό της πατρίδας. Ήθελα μια άλλη προοπτική για το λιμάνι του Πειραιά. Και θα κάνω τα πάντα και κάνει η κυβέρνηση τα πάντα. Τώρα τι να κάνει, αφού έχει υπογραφεί. Μια στιγμή να το πει. Αυτό που υπεγράφει προχθές ήταν η δέσμευση και η υπόσχεση ότι τον Ιούνιο θα μεταφερθούν οι μετοχές από το Ταϊπέτ στην Κόσκο. Έχουμε μπροστά μας δρόμο ακόμα. Η πώληση του λιμανιού αυτή τη στιγμή των μετοχών γίνεται για να ικανοποιηθούν οι δανειστές. Η πώληση του λιμανιού αυτή τη στιγμή των μετοχών γίνεται για να ικανοποιηθούν οι δανειστές. Πατρίδα μας είναι οι δανειστές, λοιπόν. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για να ικανοποιηθούν οι δανειστές. Εμείς διαφωνούμε, παρόλα αυτά το κάνουμε. Είναι για καλό των δανειστών, παρόλα αυτά το κάνουμε. Όπως ακούσαμε πριν τον Τσίπρα, όλα αυτά δεν φέρουν ανάπτυξη τέτοιου τύπου ιδιωτικοποίηση. Παρόλα αυτά την κάνουμε κανονικά. Ο λαός υπάρχει σε όλο αυτό σαν κόνσεπτ ή στην εικόνα. Ούτε καν ως κομπάρος, όπως έχετε καταλάβει, ως πληρωτής. Καλό πληρωτής, ναι, προφανώς υπάρχει, αν κρίνουμε από το πακέτο των 5-6 δις πόσα θα είναι αυτά που βγαίνουν από το Hilton ως αποτέλεσμα εθνικής διαπραγμάτευσης και υπερήφανης μάλλον, γιατί κάπως έτσι θα το πουλήσουν. Επειδή και το λιμάνι πάει στους δανειστές, να ακούσουμε τα καλά των δανειστών από τον αρμόδιο. Στόχος τους δεν είναι τα δανεικά. Στόχος τους είναι τα αεροδρόμια. Στόχος τους είναι τα λιμάνια, στόχος τους είναι η ενέργεια, στόχος τους είναι οι τηλεπικοινωνίες, στόχος τους είναι ο δημόσιος πλούτος. Ό,τι υπόσχεται μεγάλο κέρδος, στόχος τους είναι η ίδια η χώρα. Τους είναι η ίδια η χώρα. Και αυτό σωστό. Εμείς συμφωνούμε με ό,τι έχει ακουστεί σήμερα από τον Αλέξη Τσίπρα τουλάχιστον. Συμφωνούμε απολύτως, νομίζω και πάρα πολύ από εσάς που μας ακούτε τώρα. Έχουν αρχίσει το τελευταίο καιρό και λένε για το πόσο καλά πηγαίνει η οικονομία σιγά σιγά. Το έχει πει ο Παπάς, το έχει πει ο Τσίπρας, το έχουν πει οι υπουργοί, βουλευτές. Καλά, οι βουλευτές βλέπουν τους δύο μεγάλους και το λένε. Οπότε το έχει πει ο Καμένος ότι το Πάσχα, τον Ιούνιο, θα έχουμε θετική έκρηξη. Σιγά σιγά λένε, μιλάνε για τους δείχτες. Ξέρουμε όλοι τι γίνεται στην καθημερινή ζωή, το αφήνουμε αυτό στην άκρη. Ακούμε τα λόγια των υπουργών, πρωθυπουργών, για το πόσο καλά πάνε τα πράγματα στην οικονομία, τι επιτυχίες έχουμε. Όλα αυτά λοιπόν θα έλεγε κανείς ότι είναι κάτι θετικό. Είναι όμως έτσι. Μας λένε ανερυθρίαστα ότι βγαίνουμε από την κρίση την ώρα που. Την κρίση μπαίνει όλο ένα και πιο βαθιά ολόκληρη η Ευρώπη, που συνολικά η ευρωπαϊκή οικονομία μπαίνει σε πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο ύφεσης. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι αλλάζει το κλίμα, γιατί ξεκινάει αυτό το μεγαλοπίβολο πρόγραμμα των αποκρατικοποιήσεων, έτσι ονομάζουν τώρα τις ιδιωτικοποιήσεις, που στην πραγματικότητα είναι ένα πρόγραμμα λαιλασίας του δημόσιου πλούτου. Δεν μας λένε όμως ότι το ξεπούλημα, η αλλαγή τίτλων ιδιοκτησίας κερδοφόρων οργανισμών δεν συνιστά επενδύσεις. Δεν πρόκειται να φέρει ανάπτυξη, ούτε νέες θέσεις εργασίας. Το ξεπούλημα, η αλλαγή τίτλων ιδιοκτησίας κερδοφόρων οργανισμών, δεν συνιστά επενδύσεις. Δεν πρόκειται να φέρει ανάπτυξη. Υπάρχει και αυτό το οποίο οι αρχαίοι μόνο πρόγον είχαν πει πρώτοι. Μολόν, λαβέ. Να σας πω. Δηλαδή, τι θα κάνουν, θα έρθουν να μας πάρουν τα λιμάνια, τα αεροδρόμια. Ας έρθουνε. Να σας πω. Αυτά γίνονται μόνο με κανονιοφόρους, κύριε Παπαράκη. Όχι, όχι. Γίνονται και με πρόθυμους. Και οι πρόθυμοι πάντα είναι οι χειρότεροι σε κάτι τέτοια σενάρια. Είναι και πιο ισχυροί από κανονιοφόρους. Μπορούν να πάρουν το οτιδήποτε. Αυτοί που έρχονται απ' έξω να τα πάρουν. Όταν έχουν τους πρόθυμους, τους οσφιοκάμπτες, αυτούς που είναι αδίστακτοι και ικανοί να πουλήσουν τα πάντα, μα τα πάντα, το τομάρι τους καταρχήν και μετά οτιδήποτε άλλο, για να παραμείνουν στις σχετικές καρέγκλες. Έχει πει για τα πάντα, όπως ακούσατε ο Αλέξης Τσίπρας. Εδώ τον ακούσαμε να λέει για το Σαμαρά Βενιζέλο και την κυβέρνησή του, που βασιζόμενοι και αυτοί στα στοιχεία που έβγαζαν τα χαρτιά και οι δείκτες, πανηγύριζαν για τα καλά της οικονομίας. Κάτι τέτοιο γίνεται τώρα ένα μήνα από αυτήν εδώ την κυβέρνηση, που πάλι βλέποντας τα στοιχεία στα χαρτιά και στους δείκτες, προσπαθεί να μας πείσει ότι πάνε όλα καλά και θα πάνε ακόμη καλύτερα. Θα έχουμε και θετική έκρηξη ανάπτυξης, όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, τον Ιούνιο. Μέχρι τότε, εδώ θα είμαστε, θα τα παρακολουθούμε. Ελληνοφρένεια, εντός εκτός και επί τα αυτά, 211-208-200, τηλέφωνο επικοινωνίας, αν θέλετε κι εσείς να χαρείτε με όλα αυτά τα πολύ ωραία που γίνονται, ή να συμμεριστείτε τις αγωνίες, ή να καταθέσετε την πίεση που δέχεστε κι εσείς από τους δανειστές, και τι άλλο θα μπορούσατε να κάνετε όταν σας πιέζουν τόσο πολύ. Όλα αυτά τα ψυχολογικά στον Αποστόλη, ο οποίος σας περιμένει με χαρά. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας, το SMS, γράφετε real και no, το μήνυμά σας αποστολή στο 54% και η ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και Αλέξης Τσίπρας με ωραίες αλήθειες, σωστές διαπιστώσεις είναι εδώ. Το ξεπούλημα και τα μέτρα της λιτότητας δεν είναι σε αντιδιαστολή. Πηγαίνουν μαζί. Το οποίο τα είπε, είναι ένας οργανισμός, ελέγχεται πλήρως από τους δανειστές. Μπράβο! Και ύστερα μου λέτε γιατί σας κατηγορώ ότι έχετε ξεπεράσει τη Θάτσερ. Η πόλη του λιμανίου αυτή τη στιγμή των μετοχών γίνεται για να ικανοποιηθούν οι δανειστές. Το ξεπούλημα και τα μέτρα της λιτότητας δεν είναι σε αντιδιαστολή. Πηγαίνουν μαζί. Πήγαμε και εμείς να εφαρμόσουμε ένα αποτυχημένο μοντέλο της Θάτσερ. Αυτό λέτε. Ο κόσμος και εγώ θέλουμε να τελειώνει αυτή η ιστορία της διαπραγμάτευσης, της αξιολόγησης, της εκταμίευσης δόσης των 5,4 δις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ο Μπαλάφας είναι αυτός, γέλασε δύο φορές, τις υπόλοιπες 3-4 τις βάλαμε εμείς, τις προσθέσαμε, νομίζω είναι πολύ ωραίο και περιγράφει ακριβώς αυτό που γίνεται και με το συνέστημα και την ευθύνη που αντιμετωπίζει κανείς τα θέματα. Χτες έφτασαν στην Αθήνα μετά από μια απορία μιας εβδομάδας από την Πάτρα, ο λαός της Πάτρας με επικεφαλής το Δήμαρχο. Είχαν μπει και άλλοι στην πορεία, το είχαμε παρακολουθήσει, είχαμε μιλήσει και με τον Κώστα Πελετίδη την προηγούμενη εβδομάδα. Να ακούσουμε λίγο ένα ηχητικό. Ήταν ο Γιάννης Μίτσης εκεί, τους υποδέχθηκε μεταξύ των υπολείπων χτες το απογευματάκι όταν έφτασαν στο Σύνταγμα. Περπάτησες. Γιατί πρέπει να μπει ένα τέλος στην ασυδοσία. Εμείς οι νέοι άνθρωποι, αλλά και γενικότερα ο λαός, αξίζει μια καλύτερη ζωή. Η ζωή αυτή την καταστρέφουν όλοι αυτοί οι οποίοι εξουσιάζουν τον τόπο τόσο καιρό, και πρέπει το κεφάλαιο να πληρώσει όλα όσα έχει κάνει. Δεν κουράστηκες τόσες μέρες να περπατάς? Εντάξει, υπάρχει κούραση, αλλά το πείσμα για αποτέλεσμα και για ψυχομό υπερνικάει τα πάντα. Έχω 4 παιδιά άνεργα. Παρ' όλα αυτά δεν σας κατέβαλε αυτό και είδαμε ότι φτάσατε μέχρι το Σύνταγμα. Στη Θεσσαλονίκη πάμε. 68 που προχωρήσαμε και φύγαμε ούτε μία μέρα, φτάνουμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Δεν κουραστήκατε? Όχι, καθόλου. Πόσο χρόνο είστε καταρχήν? 65. Και τι λέτε στα παιδιά σας αυτή τη στιγμή? Να έχουν θάρρος στη ζωή, γιατί είναι μοναδικά. Το γέλιο τους, το χαμογελό τους, το κλάμα τους δεν αντιγράφεται. Θέλαμε να δώσουμε ένα στίγμα, να γίνει ξεκάθαρο και να ακουστεί δυνατά και βροντερά το ότι οι άνεργοι, οι εκατοντάδες χιλιάδες άνεργοι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, οι δεκάδες χιλιάδες άνεργοι στην Πάτρα, έχουν και αυτοί δικαίωμα στη ζωή και την εργασία. Αυτά τα 20 χιλιόμετρα ήταν δύσκολα, ήταν αγωνιστικά, αλλά ήταν και ελπιδοφόρα. Είναι μια αρχή σήμερα στο Σύνταγμα και όχι το τέλος των αγώνων μας. Έτσι, μια μικρή ηχητική γεύση όλων αυτών των πολύ σημαντικών και πολύ ωραίων που συνέβησαν χτες βέβαια, αλλά το πιο ωραίο ήταν όλη τη βδομάδα, εκεί όπου έφτανε η πορεία στις πόλεις, από που πέρασε, η υποδοχή που γίνονταν, η τόνωση και αυτών που πορευόντουσαν, αλλά και των υπολείπων. Έβλεπα και κάτι φωτογραφίες, βγαίναν από τα σούπερ μάρκετ, από κάτι άλλες επιχειρήσεις, να τους υποδεχτούν, έστω να κουνήσουν το χέρι λίγο, ότι κάτι γίνεται, κάποιοι μπορεί να κάνουν όχι κάτι σημαντικό και σχεδόν το αυτονόητο εδώ που έχουμε έρθει, αλλά έλα που δεν γίνεται ακόμη και αυτό το αυτονόητο από άλλους που θα έπρεπε να συνέβαινε σε μεγαλύτερη κλίμακα. Έστω και αυτό είναι εκτιμητέο, αναλογιστεί κανείς ότι σε άλλες χώρες της Ευρώπης αυτά θεωρούνται τελείως ακραία, δεν συμβαίνουν και προσπαθούν με κάποιους άλλους τρόπους να αντιμετωπίσουν και αλλού αυτά που προσπαθούμε και εμείς εδώ. Αποτελεσματικού σημεί, ξέρετε την απάντηση, σε αυτή την Ευρώπη η αποτελεσματικότητα είναι πολύ σχετική. Λαός, μέρος Α. Έλα, καλησπέρα, παιδαρά μου, τι κάνεις? Καλησπέρα. Να πω. Το στρίβεις το μουστάκι. Α, το στρίβεις. Ο μεγάλος κυρβασίλης θα έρθει τώρα από την Πάτρα που έρχεται. Γιατί σήμερα, αύριο έρχεται κινέτα, μέγαρα από εδώ από εκεί. Φαντάζομαι θα έχει μια νταμιτζάνα κρασί μαζί. Κούτσα κούτσα, αν θα τα καταφέρει. Οχτάρι, οχτάρι μπορεί να φτάσει. Μαζί με τον πελετήρι να προπαντήσουμε και τον κυρβασίλη. Μέσα. Όταν λες την αλήθεια. Εγώ λέω την αλήθεια. Τι λες, ρε μαλάκα? Αυτά στο Τσίπρα με τις αλήθειες, όχι σε μένα. Όταν λες την αλήθεια, η γλώσσα σου πάει ροδάνη. Όταν λες ψέματα και όλα αυτά τα οποία σου έχουν πει να πεις, η γλώσσα σου κάνει και σαρδάμ, κάνει και κόλπα τέτοια. Κάτσε, ρε παιδί μου, περίμενε. Γιατί και άνθρωποι που λέγανε την αλήθεια κάνανε σαρδάμ. Όπως ο Σιμίτης, ο Γιώργος, περίμενε. Ή ας πούμε ο Καραμαλής που δεν έκανε σαρδάμ. Άντε να σου πάω και εκεί. Ο Σαμαράς που δεν έκανε τόσο σαρδάμ. Λέγαν την αλήθεια. Ήταν πολύ διαβασμένοι όμως. Α, σε πείραξε ένα που λένε ψέματα αδιάβαστη. Έτοιμος να κάνει παπαγαλίες τέτοιες για τη γλώσσα του. Πάνε να πει την αλήθεια όπως την έλεγε στην αρχή πριν βγει. Αναγκαστικά κάνει σαρδάμ και διάφορα. Ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας, το Αγγελάδο, το είπε πάρα πολύ ωραία. Επιτυχημένα. Πριν βγει τη δεύτερη φορά. Το ότι έλεγε την αλήθεια πριν είναι λοιπόν συζήτηση. Οκ, okay, το ακούω. Το ακούω, ναι, τη βολική αλήθεια. Θα έλεγα, αλλά τέλος πάντων. Έλα, γεια. Θέλω να μου βάλεις αυτό με το θυμιατό, την πίσω αυλή. Εντάξει. Με τον Καλαματιανό. Σήμερα θέλω να μου το βάλεις, γιατί γουστάρω πάρα πολύ. Σήμερα δεν έχει, ξέχνατο. Έπρεπε να έχεις πάρει από χθες προχθές. Φίλε, βάλτο μου να πούμε. Δεν γίνεται. Κάνε μου τη χάρη. Δεν γίνεται, ρε. Θέλω, θέλω. Εντάξει, εντάξει, θα στο βάλω σήμερα, φίλε. Βάλτο μου, θα στο βάλω σήμερα, να είσαι καλά. Είμαι ελληνοφρενής, να το ξέρεις. Σιριζέος είσαι και δεν το ξέρεις. Ελληνοφρενής είμαι. Σιριζέος και δεν το ξέρεις. Σιριζέος είμαι εγώ, με πατέρα να πούμε. Άσε τον πατέρα, αγάπη μου, τι έκανε ο πατέρα σου. Τι κάνεις εσύ, άσε τον πατή, ήταν ο πατέρας. Αυτό που ξεθάβετε όλοι και καπηλεύεστε για τους πατεράδες. Με κυνηγάνε όλοι οι Αποστόλοι, οι κομμουνιστές με κυνηγάνε όλοι, μου λένε να πούμε διάφορα. Εσύ τι κάνεις, άσε τι, ποιος σε κυνηγάει. Να πούμε στον κύριο Λεβέντη ότι η γραμματόσημη γίνεται κάποιος μόνο μετά θάνατον. Εξαίρεση αποτέλεσε ο Αλιάγας. Έλα, έχω καλύτερη ιδέα. Από ποιον? Να μην τον κάνουμε δρόμο, να τον κάνουμε στάση στο μετρό Θεσσαλονίκης. Α, βολικό μου φαίνεται, ναι. Ναι. Από Southampton. Southampton. Ναι. Μωρή, πώς πάτε στο πρωτάθλημα εκεί? Άστα να πάνε, τώρα. Το ψηλοποιείτε τελευταία, βλέπω. Δεν βλέπω Super League, αλλά Premier League, είμαι φανατικός. Λοιπόν, κάτσε, θέλω να σου πω κάτι σοβαρό τώρα. Άστα Southampton και εσύ με πήρες στο Southampton να μου πεις κάτι σοβαρό. Τι λες, μωρή? Ναι, μωρέ, περίμενε να σου πω. Λέγεται. Είμαι από Πέμπτη. Λοιπόν, είπε ο πριν ο Θήμιος ότι λέει ότι οι βουλευτές βγαίνουν και με αυτά που λένε ξεφτιλίζονται, ότι πρέπει να ντρέπονται και όλα αυτά. Νομίζω ότι τους χαϊδεύεται λίγο τους ψηφοφόρους στην Ελλάδα. Ο Θήμιος θα έπρεπε να πει. Εμείς. Ναι, ότι εμείς συγκεκριμένα. Ναι, ένα λεπτό. Ένα λεπτό να τελειώσω τη σκέψη μου. Λοιπόν, θα έπρεπε να πει λοιπόν ο Θήμιος ότι οι βουλευτές είναι ένας καθρέφτης για τους ψηφοφόρους. Και αν κάποιος πρέπει να ντρέπεται, είναι ο κάθε ψηφοφόρος που συνέχεια, κάθε φορά και κάθε φορά ψηφίζει και βγάζει αυτούς τους βουλευτές. Κάτι που δεν έχουμε ξαναπεί. Είσαι μωρή στο Southampton και δεν έχεις πάρει χαμπάρι. Ασχολήσου λίγο με την μπάλα και άσε μας εμάς. Τι άλλο έχει το Southampton, μωρή, εκτός από την ομάδα? Έχουμε να λέμε κάτι άλλο για το Southampton. Έλα, ρε, η Αποστόλη, τώρα γιατί με παίρνει. Δεν σε αποπαίρνω, ωραία. Ωραία. Πε μου τη σπεσιαλιτέ του Southampton. Πε μου, ωραία. Ποιο είναι το καλύτερο φαγητό, α πούμε, τον τόπιο. Τον τόπιο ναι. Είναι fish pie. Fish pie. Ψαρόπιτα. Ναι, ψαρόπιτα. Πω, πολύ γουρευτό φαίνεται. Είναι πάρα πολύ ωραίο, σε πληροφορώ. Όταν εμεί μωροί φτιάχναμε μαγειρίτσε. Εσείς τρώγατε ακόμα βελανίδια. Fish pie, ποιο σκέφτηκε να κάνει ψαρόπιτα. Το πατάτες με το ψάρι που τρώνε οι άλλοι βλαμμένοι στο Λονδίνο, να το καταλάβω. Αηδία, να το καταλάβω. Που δεν ταιριάζει τώρα η πατάτα με το ψάρι, αλλά τέλος πάντων τι κάνετε. Πίτα με ψάρι. Με τον κάθε τόπο. Ποιο τόπο, μωρή. Θα φας την πίτα, θα σηκωθεί το κόκκαλο από την πίτα στα ξαφνικά. Έχεις μάθει η πίτα να είναι κάτι μαλακό, όχι να έχει αιχμηρά. Να σου πω, τι έχεις κάνει σήμερα. Δεν πάω το Southampton, έχω προηγούμενα. Έλα, ρε, σε Αποστόλη, γιατί τι έχει. Δεν κάτι με χαλάει στο Southampton. Αυτό που σου δημιουργεί ένα σαρδάμ για να το πει, κάτι με ενοχλεί, δεν ξέρω. Πίσω από το Southampton, κάτι κρύβεται. Πες μου τι είναι, το Northampton. Το ξεπούλημα και τα μέτρα της λιτότητας δεν είναι σε αντιδιαστολή. Πηγαίνουνε μαζί. Αλέξης Τσίπρας. Από τα παλιά, αλλά τόσο επικαίρο σήμερα. Όσοι δακρύζετε από τα γέλια, έχετε επιλογή κομματική, το ΣΥΡΙΖΑ. Όσοι δακρύζετε τώρα γενικώς, όπως λέει και ο Μπαλτάκος, έχετε επίσης επιλογή. Απευθυνόμαστε πρώτα απ' όλα σε εκείνους τους ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι δεν πήγαν να ψηφίσουν σε δύο εκλογές. Από εκεί και πέρα απευθυνόμαστε σε όποιον πονάει την Ελλάδα, σε όποιον δακρύζει όταν ακούει τον εθνικό ύμνο και βλέπει τη σημαία στον ιστό. Είστε πολλοί. Είστε πάρα πολλοί. Έχετε επιλογή πια. Είναι ο Μπαλτάκος. Δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι θα πάνε εκεί μαζί του να φτιάξουν αυτό το κόμμα. Σε αυτό όμως το κόνσεπτ ανήκει και ο Άδωνης, αλλά έχει ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, είμαι δεξιός και δεν το ντρέπομαι καθόλου γι' αυτό. Τι ορίζει τον δεξιό? Είναι τι είναι ο δεξιός? Είναι ο άνθρωπος ο οποίος σέβεται την παράδοση. Κατσίκι, τσίκι το κατσίκι. Του αρέσει το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια και δεν ντρέπεται γι' αυτό, δεν το θεωρεί χουντικό. Ναι. Πείστε τα μπατζούλια καλά. Κατεβάστε τις κουρτίνες με μαζί καραμάτι και μας βουτζώνουν με πόδια και με χέρια. Είναι αυτός ο οποίος ακούει εθνικό ύμνο και συγκλονίζεται. Συγκινείται. Είναι αυτός ο οποίος βλέπει πράγματα από την ελληνική ιστορία και τα θαυμάζει και θέλει να τα περάσει και στα παιδιά του. Ωρε κόγκα δράκο! Εδώ είμαι καπετάν και ολέκα! Τούτο το πράγμα ως πότε θα τραβάει έτσι! Είναι αυτός ο οποίος σέβεται τις παραδοσιακές αξίες αυτού του τόπου. Η μάσα, η ρεμούλα για να φάνε αυτή και η πλήκα τους. Είναι αυτός λοιπόν ο οποίος δεν νομίζει ότι ο μοντερνισμός είναι τα πάντα ή ότι πρέπει να γκρεμίσουμε κάθε το ελληνικό για να γίνουμε, ξέρω εγώ, κοσμοπολίτες. Δεν βρίσκεται κοινά. Είμαι σίγουρος και ο Άδωνης θα δακρύζει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που δακρύζει και ο Μπαλτάκος όταν βλέπουν τη σημαία. Όλοι αυτοί γενικώς, όλα αυτά τα χρόνια, τις δεκαετίες, δακρύζουν με κάτι τέτοια. Λαός μέρος Β και συνεχίζουμε. Το τηλέφωνο να μιλήσω με τον Αποστόλη θα ήθελα. Ποιο είναι? Σημειώνετε. 090-252-69-69-69. Εσύ είσαι Αποστόλη? Όχι μπαμπά, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Τι άλλο είναι? Κάτι άλλο, το κάνω για χόμπι, αλλά δεν είναι συμβουλές, δίνω για μαθηματικά. Τώρα ακούω την ακροάτρια που αναρωτιέται γιατί κρύβεται τις φάτσες σας, λέει, και δεν σας βλέπουν και τα λοιπά. Ναι. Εγώ σας έχω δει σε κάποια φάση, τέλος πάντων, έχει σημασία. Πού? Τώρα αυτά δεν λέγονται. Όχι, έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Θέλω να πληροφορήσω λοιπόν την ακροάτρια ότι μιλάμε για μεγάλες σκατόβατες και οι δύο. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό το σκατένιο, το τέτοιο σου βγάζει κάτι. Δεν έχει δει ταινίες. Δηλαδή έχει δει η Ρότ Ταραντίνο που ήταν ωραίος γκόμενος. Μπράβο, ο Τσάρλς Μπρόνσον που ήταν ο πιο σεξι άσχημος. Είχε δει το ματσέτε, ας πούμε. Τι ήταν ένας ωραίος γκόμενος, τον θέλαν όλες. Μπράβο. Ο Λέμι, ο πιο σεξι άντρας με την πιο άσχημη φάτσα για χρόνια. Ο Λέμι, είδες, να τα λέμε όλα, φίλε. Αυτό πουλάμε. Ότι η σκατόφατσα έχει μια ομορφιά. Σε παίρνω από την άλλη άκρη του κόσμου και πρέπει να είμαι ο πρώτος που σε παίρνει από Αφρική. Από Αφρική με παίρνεις? Από Αφρική σε παίρνω. Πού δηλαδή, πού στην Αφρική? Από την Γκάνα. Από την Γκάνα. Από την Γκάνα. Λοιπόν, καλύτερα είμαστε. Τη Μελίνα την Γκάνα. Έχουμε χιούμορ στην Ελλάδα, καλό, βαστάει. Τσουτσούνια μεγάλα ή τσάμπα με παίρνεις? Όχι, ρε, τίποτα, φήμες. Θέλω να σου πω κάτι. Τι? Τηλέφωνο στο αστυνομικό τμήμα να κάνω φάρσα από κάτω τηλέφωνο και του λέω: έρχεται ο κομμουνισμός και τι μου απαντάει. Πες του να πάρει φόρα. Τι είναι αυτός, είπες Μπάτσος? Μπάτσος, ναι. Τι θα έλεγε ο Μπάτσος, άλλο θα έλεγε. Αλλά και Μπάτσος να μην ήτανε, πες του να πάρει φόρα. Να, θα μας κλάσει μια μαντρα*** του καπιταλισμού. Ποιος είναι πιο οργανωμένος, σκέψου το, βάλ το κάτω. Ναι, καλημέρα. Την κυρία Σταυρούλα θα ήθελα. Η ίδια. Είμαι η Φωτεινή Κουτή. Για το διαμπέριδο στα Τρίκαλα. Τι κάνετε? Έλα, κυρία Φωτεινή μου, τι κάνεις? Καλά είστε? Καλά, καλά. Απλώς πήρα να μάθω αν η Νατάσα σας έστειλε το συμβόλο. Ο νικεστής λέγεται Κούρτης Άρης. Ο Άρης, ναι, ναι, ο Άρης. Ναι, σας τα έστειλε τα χαρτιά. Καλό παιδί μου, τα έστειλε τα χαρτιά. Άντε, ωραία, ωραία. Γι' αυτό πήρα. Εντάξει, προχωράμε δηλαδή. Αρχίζει. Προχωράει το θέμα γενικώς, προχωράει. Ωραία. Όταν... Έχει ένα θέμα, ο νικιαστής θέλει να βάψει τους στίχους στα χρώματα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ΣΥΡΙΖΕΟΣ, δεν μου το είπατε. Δεν ξέρω καθόλου. Όπω. Και έχει κάνει τους στίχους μοβ και τους γέμισε ελπίδα. Αχ, Παναγία μου, πώς θα βγει και η τύχη σβήνει. Αφήστε τα, και είναι τα ντουβάρια γεμάτα ελπίδα. Και πιστεύει τον ντουβάρ την ελπίδα που γράφει απ' έξω. Βρε τι πα. Αφήστε τα, κυρία μου, τέτοια. Χάσαμε, πώς θα συνεννοηθούμε. Είδατε, μιλήσατε μαζί. Μίλησα, αλλά δεν μου είπατε ότι είναι ΣΥΡΙΖΕΟΣ από την αρχή. Έπρεπε να σας το πω, ναι. Έπρεπε, γιατί έχει κάνει όλους τους στίχους μοβ. Βρός και τέτοια, ανοίγει την ντουλάπα και από μέσα είναι Πασόκ, κρυμμένο. Ναι. Είχε κάτι ήλιους πράσινους μέσα στην ντουλάπα, τους έβαλα, μην τους βλέπει ο κόσμος ο πολύς. Βρε, τι πάθαμε. Τέλος πάντων, δεν πήρα. Θα το χρεώσω κάτι παραπάνω, στο λέω καθαρά. Ένα πεντάρκο παραπάνω του βάλα. Πω. Δεν πειράζει, ας πρόσεχε. Έτσι. Οπότε τώρα εγώ, όταν είναι έτοιμα τα χαρτιά, πώς θα τα στείλω? Θα με χρειαστείτε να πάω εγώ στα Τρίκαλα να τα πάω? Μπορώ να στα στείλω με ένα courier. Όπως θέλει. Δηλαδή να τα στείλετε κατευθείαν στα Τρίκαλα? Άμα θέλετε, τα στέλνω και στα Τρίκαλα. Όπως θέλετε εσείς. Πάρτε με τι είναι πιο σωστό ή τι πιο αυτό. Εγώ δεν τα ξέρω καλά αυτά τα διαδικαστικά, ας πούμε, τα θέματα. Εσείς που ξέρετε. Θα τα βάλω, αμένει, θα τα βάλω σε ένα λεωφορείο που μεταφέρει μετανάστες, πρόσφυγες. Ναι. Να στα φέρει. Και... Το πέρασμα περνάνε από Τρίκαλα. Είναι και αυτό. Θα περάσουν και από εκεί. Παντού πέρασαν. Το πόδι τώρα που το σκέφτομαι. Αυτοί φεύγουν από τον Πειραιά, κάθε τόσο φτάνουν πάνω ειδωμένοι. Θα τους δώσω, άμα είναι τα χαρτιά, θα περάσουν κάποια στιγμή να κάνουν και τη δουλειά. Άντε, σωστό και αυτό. Αλλά φοβάμαι θα βγουν οι αδωναίοι, θα λένε μας παίρνουν τις δουλειές. Τέλος πάντων, χάρηκα πάντως. Και εγώ χάρηκα. Να σε καλά. Και θα τα πούμε πάλι. Κόσμος και εγώ θέλουμε να τελειώνει αυτή η ιστορία της διαπραγμάτευσης, της αξιολόγησης, της εκταμίευσης δόσης των 5,4 δις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και όσο γίνεται πιο γρήγορα. Όλα θα γίνουν έτσι πολύ καλά, όπως πολύ ευχάριστα τα παρουσιάζει ο Γιάννης Μπαλάφας. Και έχουμε και ευχάριστη είδηση, θα την ακούσετε τώρα πάλι από το στόμα του Γιάννη Μπαλάφα. Είναι ωραίο όταν βγαίνει σε σαββατοκυριακάτικες εκπομπές. Γενικώς είναι ωραίο που τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, οι υπουργοί, βγαίνουν σε εκπομπές, κυρίως το Σαββατοκύριακο, που είναι πιο χαλαροί και έχουν να προσφέρουν περισσότερα στη σάτιρα. Θα ακούσουμε εδώ τώρα τον Γιάννη Μπαλάφα να λέει την ευχάριστη είδηση ότι τα μέτρα δεν θα είναι αιώνια. Και να πω και κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε. Γιατί έχει μια σημασία αυτό το μήνυμα. Κύριε Μπαλάφα. Με ορισμένα μέτρα τα οποία είναι αρνητικά και το ξέρουμε. Είναι δεν σημαίνει αρνητικά ότι θα είναι αιώνια. Δεν σημαίνει ότι θα είναι αιώνια. Εμείς έχουμε δείξει δείγμα γραφής. Η δεδομένη πολιτική βούληση να αλλάξουν σε μια επόμενη φάση, σε 6 μήνες, σε ένα χρόνο, σε 1,5 χρόνο, βελτιωνόμενη οικονομική κατάσταση, θα μας δώσει τη δυνατότητα. Θα μπει ρήτρα χρέους, λέτε. Να αλλάξουμε και μερικά πράγματα προς το καλύτερο. Γιατί εδώ. Προς Θεού, θα τα αλλάξουμε. Βελτιωνόμενη οικονομική κατάσταση, η οποία έχει αρχίσει ήδη να βελτιώνεται, το βλέπει ο καθένας. Όσο βελτιώνεται η κατάσταση, τόσο θα αλλάζουν τα μέτρα προς το καλύτερο, δεν θα είναι αιώνια. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ θετικό, το οποίο το μεταδώσαμε για αυτό το λόγο, για να σας κάνουμε να νιώσετε πιο θετικά. Ο Δρίτσας, έτσι τελειώνοντας, δίνει τον ορισμό, τη διαφορά για την ακρίβεια, του πουλό και του ξεπουλό. Τώρα ο ρόλος δεν το κάνει αυτό το Ταϊπέν. Αυτό λέμε. Ξεπουλά το Ταϊπέν και ιδιωτικοποιεί. Θα πρέπει να το κάνει. Δεν χρησιμοποιώ τη λέξη ξεπουλά. Πουλά όμως. Αυτό. Το Ταϊπέν δεν ξεπουλά. Πουλά. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Δύο γράμματα. Ένα ξε, το οποίο τοποθετείται μπροστά κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος για σήμερα, γιατί έχουμε και το λαό, το τρίτο μέρος που θα μας πάει στο μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος, όλα τα νέα από την Τρόικα Κουαρτέτο που διέκοψαν το πρωί 6 ώρα, θα ξαναρχίσουν στις 3 το μεσημέρι για να τελειώσουμε όπως είπε ο Σταθάκης, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει και αυτή η διαπραγμάτευση. Η ανεξάρτητη Ελλάδα προχωράει κανονικά το βίο της όπως το βλέπουμε τα τελευταία 6 χρόνια. Αυτές οι εικόνες νομίζω μένουν στην ιστορία ως εικόνες ανεξαρτησίας, εθνικής κυριαρχίας και υπερηφάνειας. Εμείς το βράδυ έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στις 10 παρα 10, μόλις τελειώνει η μουρμούρα στον Α, νέο επεισόδιο και σήμερα. Ο λαός είναι τώρα, σας αποχαιρετούμε, όλα να πάνε καλά. Έχω κοπέλα, αλλά δεν έχω κάνει σεξ μαζί της. Πόσο καιρό? Ένα χρόνο. Ένα χρόνο. Δεν με αφήνει. Ποιο τη ρώτησε, παιδί μου, δεν με αφήνει. Βάρα σαν άντρα εκεί. Πήδα σαν άντρα, ξέχνα το. Δεν την αφήνει η μαμά τη. Και τη μαμά μαζί. Θέλω και τη μαμά σου, πες, είναι και ταινία. Ξεκίνα το με την ταινία, θα ψηθεί και η μάνα και η κόρη. Δηλαδή, άμα τη κάνω πρόταση, λε να το δει αλλιώ. Κάτσε, τι πρόταση, γιατί είσαι και μαλάκα. Πρόταση τρίου. Α, τρίου. Ναι, πρόταση τρίου να κάνει. Να είναι και αυτή μπροστά για να μην τρέπετε, κατάλαβε. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω τι φταίει. Ναι, ναι. Ότι εσύ, α πούμε, είσαι ένα γαμπούλα που οι δύο, δηλαδή τι έχει τι δύο στο τσεπάκι εύκολε. Και θα κάνει και πρόταση τρίου. Καραγκιόζο. Γεια σου, γαμπρί μου, Αποστολάκη, ο γυμναστηριακός είμαι. Ω, πού είσαι, τι κάνεις. Καλά, ρε φίλε, να σου πω, πες αυτή την κοπελίτσα που πήρε προχθές και μέβριζε, την αριστερή την αδελφούλα μα, την ψηλή τη φωνούλα. Αυτό το κοριτσάκι που μέβριζε προσωπικά. Πες του να μην βγαίνει στο ραδιόφωνο, ρε φίλε, με αυτή την ψηλή φωνούλα. Γίνεται ρόμπα, γελάνε εκεί πέτρες, ρε μαλάκα. Εσύ πώς θαύσες και έγινε αυτό, εσύ δεν έβαζες τους ακροατές να τσακώνονται μεταξύ τους. Για την αντιπαράθεση, το έκανα να σου πω την αλήθεια για την αντιπαράθεση. Σε υπερασπίστηκα όμως, σε υπερασπίστηκα να τα λες όλα. Εγώ είμαι 5 χρόνια ακροατή σου, μ' αρέσει το ύφος εκπομπής. Γι' αυτό παίρνω, λέω την άποψή μου, τα πολιτικά μου όλα. Σέβομαι την άποψη του αλλού. Δεν έχω επιτεθεί προσωπικά, φίλε, σε κανέναν. Δεν έχω βρει κανέναν. Μπορώ να βρίσκω του πολιτικού ή εσένα μεταξύ μα. Αυτό το πουνάκι το αριστερό, την αφούλα με την ψηλή φωνούλα, γιατί τον άφησε και με έβρισε δημόσια. Γιατί δεν θα έπαιρνε τώρα να πει αυτό, κατάλαβε. Γίνεται ταραβέρι, παιχνίδι, φίλε, μάρκετινγκ. Κοιτάξτε να δει, φιλαράκι, οφείλει να πει την απάντησή μου. Θα την πω. Να μην ξανασυμβεί, να μην συνεχιστεί αυτό το σκηνικό, γιατί είναι. Θα την πω για να συνεχιστεί, να σου πω την αλήθεια μου. Έχει ένα πολύ ωραίο ύφος, μια πολύ ωραία εκπομπή. Παρότι φαντάσου δεν συμφωνούμε πολιτικά, εσύ είσαι αριστερός. Αριστερός είναι ο Τσίπρας, όχι εγώ. Το άφησε και με έβρισε. Θα πει λοιπόν την απάντησή μου. Σε υπερασπίστηκα, κάνει λάθος, με αδικείς. Θα λάμψει αλήθεια. Πε το κοριτσάκι λοιπόν να μην βγει με αυτή την αδελφίστικη τη φωνούλα. Πρέπει να γίνει γυναίκα πρώτα πε και μετά να βγει, να γίνει και πιο μπάσα η φωνή του και μετά να βγει στο ραδιόφωνο να βρει εμένα και προσωπικά και απρόκλητα, χωρίς να με ξέρει. Υποψιάζομαι ότι σε ξέρει. Γι' αυτό τα είπε, είχε στοιχεία. Γιατί είναι ταξιτζής. Ταξιτζής είναι. Τόσο το χειρότερο. Αν είναι ταξιτζής, να σου πω κάτι. Η εκπομπή σου έχει ένα ωραίο ύφος. Παρότι λες μαλακίες και γελάμε και ωραία και αυτά, έχεις να πεις και κάτι. Τώρα τι θα κάνεις, θα βάλεις στους ακροατές να τσακώνονται μεταξύ τους και να βρεις ο ένας τον άλλον. Ευαρέθηκα. Αν δεν πάμε σε έναν εμφύλιο, δεν έχει νόημα. Τόσο καιρό μιλάμε για τον εμφύλιο και δεν βλέπουμε. Σκιστείτε. Όταν ο Τσίπρας, αναφερόμενο στο Βουνουτού που ζηλεύει, είπε πως το τρίτο πρόγραμμα είναι το μόνο στο οποίο δεν συμμετέχουν προς ώρας, τι ακριβώς εννοούσε? Ότι αύριο μεθαύριο αλλάζουν τα πράγματα. Δεν μπορεί να δεσμευτεί για κάτι που δεν εγγυάται. Εγώ καταλαβαίνω ότι σημαίνει δύο πράγματα. Ή ότι μπορεί να μπουν στο πρόγραμμα μετά, ή το πιθανότερο ότι έρχεται τέταρτο μνημόνιο στο οποίο θα συμμετέχουν. Έλα, αγόρι μου, μία ώρα να σου πετύχω. Τι μία ώρα, μωρέ, ψέματα όλοι. Τσίπρας έχετε γίνει. Μίλαγα με ένα σοβαρό αριστερό. Δεν ξέρω αν ο άνθρωπος παραμένει ακόμα ΣΥΡΙΖΑ. Άμα είναι ΣΥΡΙΖΑ, σοβαρός και αριστερός δεν το λες. Ούτε το σοβαρός ισχύει, ούτε το αριστερός ισχύει. Πολύ σωστά. Ήτανε κάποτε ΣΥΡΙΖΑ. Και μου είπε ότι το μεταναστευτικό και σε λόγο γιατί ξέρεις ότι είμαι αντιφασίστας. Μπορεί να μας γυρίσει μπούμεραν με κάποιες ενέργειες. Δηλαδή είναι προκλητικό να βγαίνει τώρα μετανάστης ή ο πρόσφυγας και να λέει θέλω σπίτι, θέλω φαΐ, θέλω τώρα, θέλω τ' άλλο. Δίκαιο έχουν κατά μία έννοια όταν όμως πεινάμε εμείς. Και το άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και να το προσέξουμε είναι ότι αυτή που η κυβέρνηση μαζί με τις τράπεζες και την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ψηφίσει νόμο που οι τράπεζες θα παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων και θα τα δίνουν για να σεγάσουμε μετανάστες. Εγώ δεν πρόκειται ποτέ σαν αντιφασίστας που είμαι και σαν άνθρωπος να πάω και να βάλω φωτιά στο σπίτι μου όταν μένει μετανάστες. Θα πάω να βάλω φωτιά στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, στην τράπεζα και στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά πάρα πολλοί κόσμος, άμα γίνει αυτό, θα πάει στη Χρυσή Αυγή. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε και να μην επιτρέψουμε κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη. Ξεκόλα λίγο με αυτά τώρα. ΣΥΡΙΖΑ έχουμε. Σε χέρια ιδιοκτήτη είναι πιο επικίνδυνο. Κανένα σπίτι σε χέρια ιδιοκτήτη να τελειώνουμε. Κανένα σπίτι σε χέρια δανειολήπτη. Από σόνια σε ένα καλύτερο. Κατά τη ιδιοκτησία, παιδιά, βιώνουμε κομμουνισμό που δεν εκτιμάται και θα γράψει ο ιστορικό του μέλλοντο ότι πέρασε ο κομμουνισμό από δίπλα μα και δεν τον πήραμε χαμπάρι. Περνάει ο κομμουνισμό μπροστά από τα μάτια μα με τον Τσίπρα. Ζώα. Το ξεπούλημα και τα μέτρα της λιτότητας δεν είναι σε αντιδιαστολή. Πηγαίνουν μαζί. Το οποίο τα είπε είναι ένας οργανισμός που ελέγχεται πλήρως από τους δανειστές. Μπράβο! Και ύστερα μου λέτε γιατί σας κατηγορώ ότι έχετε ξεπεράσει τη Θάτσερ. Η